Book 2 79 سبك ناو الصفات 2 Adjektivoj 2 أنا لابس ثوبا أزرق Mi surhavas bluan robon أنا لابس ثوبا أحمر Mi surhavas ruĝan robon. Ana labis thauban akhdar. Mi surhavas verdan robon. Sa'ashtari shantat yad sauda. Mi aĉetas nigran sakon. Sa'ashtari shantat yad bunia. Mi aĉetas brunan sakon. سأشتري شنطة يد بيضاء. مي أشتاس بلانكان ساكم. أحتاج لسيارة جديدة. مي بزوناس نوفان أوتون. أحتاج لسيارة سريعة. مي بزوناس رابيدان أوتون. أحتاج لسيارة مريحة. Mi bezonas komfortan aŭton. Hunak fawq taskun imra'a kabirat al-sin. Supre loĝas maljuna virino. Hunak fawq taskun imra'a samina. Supre loĝas dika virino. Hunak taht taskun imra'a fuduliya. Malsupre loĝas scivolema virino. Dujufuna kanu nas lutafa. Niaj gastoj estis simpatiaj homoj. Dujufuna kanu nas muhaddabin. Niaj gastoj estis ĝentilaj homoj. Dujufuna kanu nas muhammin. Niaj gastoj estis interesaj homoj. Ledeja atfal mahbubun. Mi havas amindajn infanojn. Lakin al-ĝiran ledejhom atfal wuqhun. Sed la najbaroj havas impertinentajn infanojn. Hel atfalukum muaddabun? Ĉu viaj infanoj estas afablaj?